سورت ابراهيم ديال لسم نمبر آيات 13 د ديال لسمه پاره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سورت ابراهیم کې ترغیب تبلیغ کما مسالہ چې سورت رات کې تیر شوا داغه بیان کې چې هغه مخلوق ته ورسوا خلق په پوکا او سورت پنځه باب دی اول باب کې آیاتونا پای کې حالت مبلغینو بیانې چې ګوره مبلغینو کومه طریقې باندې بیان کړو او بیا سرلوز لفظ علم اول علم نبات د مشرکین و جگره دا انبیاء و سر تا چه کل بیان که نو دا مشرکین و بتا سر کم روی ای کم حالت بی نو یو حالت داده چه پخلی بدل اللہ سک دی کل بو بی حالت داده چه زمانگ دا پلار او دنی که دن نمنا کئی بل حالت اس بیانی چه دا کلو نوبا سی بل حالت بیانی چه وی وجنی یا با زمانگ پا دن بانی که گئی دا کارونه او دا پروګرامونه به کوي دا غي نه پس دا غي قران انجام بیانې اول علم نبات او دویم علم نبات د مشرکین په خپل کور کې به کم حالتي په خپل منځ کې به جګړې قیامت کې او دریم علم نبات الامثله للفريقين د یو انجام او د بل ډلې انجام او څلورم علم نبات دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نا او داغا واقعا پیش کئی دیال لسم آیات نا زمنگ سبق دے اول علم نباد دا اول علم کی خبر روان را دا مشرکین و حالت انبیاء و سرا وقال اللذین کفروا لرسلهم وای با کسان چه کفر کرے انبیاء و تا ہمیشہ کفار انبیاء و تا ویلیو لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا لَا مَرَوْلَ نُن تَكِيد سَقِيلَ خَامَخَ أُبَبَ سُمَنگا خَامَخَ أُبَ سُمَنگ تاسو د خپل زمکینا مونږ به تاسو خامخا وباسو او لتعودن فی ملتنا یا به شی تاسو زمنګ په دین باندې یا به زمنګ په دین باندې کېږي یا به تاسو مونږ د خپل زمکینا وباسو فأوحى إليهم ربهم نوحي بوكلا غيتا رب داغي لنهلكن الظالمين خامخا هلاك ومن ظالمان لرا اقرا يا بز من دين اختيار وي او يا بمن تاسو دخبل دين دخبل ملك وباسو هميشه ويلي دي شعيب علیه السلام تيم ويلي او مخي ترشو سورة عراف كي وقال الذين كفروا اویلو کافرانو وقال الملأ الذين كفروا لنخرجنك يا شعيب کافر ویلو متبر خامخ مبوباسو تا اے شعيب عليه السلام د خپل زمکینا یواد شعيب عليه السلام ته نو هر یو پیغمبر ته ویلی هر یو حق پرسته ویلی وګوره نبی عليه الصلاه والسلام ته نو ویلی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ يَا بَأْسُ تَالَرَا دَخْل وطن دا تدبیرات بکې او د خپل کلمن د وباس فأوحى إليهم ربهم نوحي بوکلا غي طرف داغي لنه لكن الظالمين چه خامغا هلاك وبا ظالمان ظالمان با تبا کوم الله وې د خو تاسو د زما د ملک نو باسي الله وې د به هلاکم ولا نسکننکم الارض من بعدهم او ها مخازه بدل کوم تاسو لا په وطن کې پزمک کې من بعدهم پز هلاکت دا غینا الله وی دی به هلاکم چې تاسو ته وی زمنګ د ملک نه وځي او دا غي پزمکو کې به تاسو اوسوما تاسو به پاتې کوما دا د الله لوزنه دي کم خلکو چې په حق پرستو په انبیاءو دا پروګرامونه کړی چې زمنګ د ملک وځي زمنګ د کورونو وځي د علاقو نه الله هغه تبا کړی دي او دا هغه په کورونو په ملکونو کې الله حق پرس او سولي الله وادي ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا منزل دا وعده زما د ظالمانو د هلاکت دا چا سره خاف مقامی چې یریږي زما د پېښېنا ما سره وخاف وعید او یریږي زما د عذابونو نه عذاب زمانه یریگی واستفتحو وخاب کلو جبار نانید او طلبو کو دی حق پرستو طلبو کو دی حق پرستو دی امداد دا اللہ چا اللہ زمانگ امدادو کا طلبو کو دی کار مومنانو دی امداد دا اللہ وخاب کلو جبار نانید او توانی شو حر یو سخت عنید نادگر وکلو جبارن او تاوانشو هر یو سخه متکبر عنید انعادگر مم ورائه جهنم علاوه د عذاب د دنیا نا جهنم ده علاوه د دنیا د عذاب نو رستو بولا نو عذاب ورکوم د جهنم ويسقى مما انس امختر شو چکلا اغه عذاب او ویني د قیامت ربیاوی حیا امم بعثنا من مرقدنا من چا پورته کلو د خپل آرام غانا د قبر عذاب او تداسخ کاریږي لکه په شان د آرام زکاغه سختي د قیامت چوینی نو د قبر عذاب او تداسخ کارشی لکه نه عذاب او چې قبر عذاب ویني د دنیا تکلیفونه او تداسخ کارشی لکه نه تکلیف پوښ چې سوره مخکې دي نو په تکلیف دنیا کې او نو په تکلیف او خدای مال مرګ راولې ما بلکې چې د مصیبت نه خلاص شوم آلته قبر ته چلار شي حالات ویني یا الله ما خو مزه کړې وې دا خو تکلیف دی بیا چې د قبر نه پورته کیږي د قیامت عذاب نو ویني نو دی وی یا الله د قبر عذاب خو زما د صد پاره د آرام من بعثنا من مرقدنا مم ورائه جهنم علاوه دینا عذاب د دنیا نا عذاب د جهنم به ويسقى مما ان شديد او سکول بشي په دای باندې دا وبو وینو زونا ویني زوی هغه پسکلی شي ویني زوی په یانګه نو چدور دانه او هغه کی ګن جمع شوی او زور ورکه دا غینا ګن وزي د جهنم یا نسکل او خوراک به دغه نو نه غندونه وي الله دې موږ بچکی و یسقا مما ان سدید او سکول بشي په دای باندې دا او بو وینو زونا يتجرره ګډ ګډ به تیر یا غیلرا دک په یوزل نشسکله ولا یکادو قریب نه دی یوسیغه چتیر کی غیلرا په یوزل با نشسکله په یوزل باغا په یو ډیکار او په یو ځل نشس کله لکه یو ماشوم لا دوايي ورکه ترخه نوغن نسکي کله سترګه کله تنده کله مخ نوار کی کله مخ واړی خو ته په زور غن شو لګ لګول ورکه دا رنگي دی بن غالي دغه تکلیفونه خوشکی بنو یتجرره ګډ ګډ به تیر یا غیل ولا کادو قریب نه یو سی اوج تیر غیل په یو ځل په یو ډیکار وياتي هل موتو من كل مکان او را بشي د تمرګ اسباب د مرګ د هر طرف نه وما هو بميت او نبوي دي ملکي دن کې ومم وراه عذاب غليظ او علاوه د دي نبوي عذاب سخت مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم صفت دا کسانو چو کفر کړی دا الله په یووالی بی ربی هم پا یووالی دا خپل رب عمالو هم دا کفا کافر و عمال کرمادن پشانت دا ایرودی ایره پی جانی کن پشانت دا ایرودی نشتدت بی هر ریو چې سخت شي به په دې باندې باد په دې ایره باندې باد سخت باد په روانو زی په ایره فی یوم عاصف باورز او چکه ای خوش کرز وی رولا او ایره وشو هوا راشي نو په هوا باندې هغه ایره والو زی لا یقدرون مما کسبوا علی شین قادر بنشی دی پاغ سوچ دی کڑی دی دنیا کې پیوشی باندی اید چی ارس کڑی دی سنگ چی اغا ایرا انسان تا پاوا کی پلاس نرازی نو مشرک تا دا اغا عامال اغا تا پاخیر کی پکار نرازی اسی زانستره کڑی دی عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیا عملی کڑی دی زانستره کڑی پا عمل او دلوا اسره دا کې نسمې لاوشي تسلا نارن حامیا اور ګرم تبزي لا يقدرون مما کسبوا علی شین قادر بنشي د پاسو چې د کړي دی په یوسیز باندې ذالک هو الظلال البعید د گمراهی لري د حق نه سوره رات 14 نمبر آیات کې تیر شو له دعوت الحق بے وما دعاء الكافرین الا فی ظلال دلتموی ذالک هو الظلال البعید دلتا دو کفارو دا اعمال مثالی خود پشان تا دی ایرو دے دیزن دویم علم دویم علم نباد حالت د مشرکینو پا خپل منس کے پا خپل کورنے کے مشتگریوان بی یو بل سرا مشتگریوان بی اللہ دمین بچ کی علم ترى آياتن مني أن الله خلق السماوات والأرض بلا چه بشك الله پیدا کري اسمه و نوزمه کی پرشتیا اي شك خوخشد الله يزهب لكم لرب كتاس و آيات بخلق جديد او راب ولي خلق نوه الله وكذما خوخشد تاس بلرکم دمخدز مكنا و تابدار خلق بپیدا کما وما ذلك لله بعزيز او نه دی دا کار په الله سګران دا په ما سګران نه دی او د جاګل صورت بیانې په خپل منځ کې وبرزو لله جميعا پیش بشي دی ټول الله تا پیش بشي کار بګلیږي پیش بشي سامل بشي کار بشي دی خاص الله تا ټول قیامت کې فقال الضعفاء نوائی با کمزوری آکسانو تا چزانی غر گرلے او دا اللہ دا دن دا اللہ دا عبادتنا انا کننا لکم تبعن بیشک منگا تاسو پسیو در روان فحل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیب نائی تاسو لرکون کی زمنگنا دا اللہ دا عذاب نس شیب زمنگ دا اللہ دا عذاب نس شیب لرکول شیکنا قالوا نوای بدای لو هدان الله کما تعالی لار سم کړه ویله هداینا کوم موږ بتاسو ته لار خودلو مخپل گمراهی کې روانو نو موږ بتاسو ته سلار خودلو مخپل تباہی کیو سوا ان علینا برابر دې په موږ باندې اجزینا کوم فریاد کو الله تا ام صبرنا کوم غلیکینو صبر کو مالنا مم محی اس نشتره زید خلاصی زید بچاو منگلرا دا جا گره بھئی دیبیو رازی چلار شو آغا مشر سرا یرا کشن خو کان ننگیزا چه مشر پیر سرا لار شو چاگا بسوئی مشر سرا لار شو وقال شیطانو لما قضی الامر وای با شیطان دی بلار شو مشر سرا وقال الشيطان ارواي بشيطان لما قضي الامر ارکلا چه فیصله شوی د الله د عذاب امر د الله عذاب فیصله شوی ان الله وعدكم وعد الله بشک الله وعد کړو تاسو سره وعده رښتیا پجب د انبیاو ووعدتكم فاخلفتكم ما ما تکړه وعده مې کړو تاسو نو ما ته مې کړه وعده تاسو سره لاری پیر سره لار شو بېمانه لار بشي شیطان بېمانه لوی د پیرانو پیر چیرې تا خو ویلو مونږ به تا بچکو نو زمونږه څنګه بچکول کې وکنه ا بېمانه ورته وی وعدکم وعد الحق دا الله وعده تاسو قرآن کې غرشتیا وا پجبدان بیاو او وعدتكم فخلقتكم ما وعده کړو تاسو خو ما ما تکړه خپل وعده لرا زما تر هغه پورې وعده خو نشته وما كان لي عليكم من سلطان ان مال را پتا سبحان سزور وما كان لكم وما كان لي عليكم من سلطان ان مال را پتا سبحان سزور ما هو په زور نه وی گمراه کړي پیر بوي مولا بوي غلط ما په زور نه وی گمراه کړي إلا أن دعوتكم مگر ما هو یو چغواله و تاسو ته دنیا کې په طرف د شرک چادکا پیر بابا له غاړه تیار دی کاکا صاحب له غاړه تیار دی حضرت جی بابا له غاړه تیار دی ها حدارنګي بر امام د پر غاړه تیار دی سوک بزی تابع زمانم پکولی کا چاندا والا مخکر روڑا چاند والا چې بیا پکې زه ملاو شي او چې قرآن ختم بونو تابې ما سره پیسې نشتا نو قرآن درس بو تابې ما سره ټیکټ نشتا چې قرآن د اسباب او د پار مال خرج کولو او بیټری روړلو لو سپیکر سمول نور کار ور ما سره پیسې نشتا صرف چاندې کې خلک نو دې کتاباله چاند گزار اولا دا بدا بو یا ساته غره ها دیکی چاند نگوزاری او چې غلط سیز دا غیر پارا سنگ ملال ای من دیر گاری کی سفر کو نو چه کلا گاری تیری گی دششی سر ناسم نو خالو کو ناپوی نما دا حالت نمسافر سپوی گو ویسو پی سب دا پیسی والا پا دا جارت ما خاما خراروان دے پا دی گزار کا می ولی ویدا خکار دے می خکار دے ما لیرا کا کنا وینا نو مې زه سنځ دې مالې نه راکې واده گزارې غلې ردې وینې کومې نه مې تام من کوم عظیم نو گزارم صفاورت وینې مې دا خو ماجب کې واچولې او کو بیا چې تاسو و شو نو په سې ځکه نور مبارکا وینې نه مې خو خپل پیسې دې والا زنه گزارم ما ته خپل غاله زارکړه دا گزارل په دې پیسې دا سبب د جهنم ګرځي نظر منختا د بل پونو مور کول دا حرام دي دا عبادت ته او د بل پونو مور عبادت کول حرام دي ما ته خبر ورکو څه کمنه عمره کې خپل گزارې کارته ما ته پکې دا حالت حکومت په سیزه باندې خرج کې په قران باندې د څه باندې قران نه پاله یو پیسې نه د بېمانه سره او د زیارتونو در بارونو د میلو د بهایده باندې سوایم په پرسمونو د پاره پلارې مړلې ورځي ورولي دیګونه با پخای ار سبکه هره پیسې مالا پلان می مړله بیا و سره کاغو خو چې اوس اون شرمېګ په قرضو رخلی په لکلو روپي خو چې د قران د پاره شي د درس د پاره شي سوور کم ځان تکې مړه ځان لا قرضداري نو آی خو دې قرض د مخلاص وا همیشه خدای لا پنګ لرا چې همیشه د دین سپکواله کې او دین پک پیسې باندې نه لګې او په نور سيزونه لګي نو الله یې نه پاره طریقه واخلي دا سور عاجز دي دیار مار دي دا چې موږ درس کې ناست او چې کله داسې مقراغه ده په کوم به موجود خپل وس مناسب نه سیوام کوي زه من کوم عاجز مې نه نه دا عاجز وینې پوره کی پوش او کورورونو مالکان د ګاډو مالکان ګاډي باندې هغه پاره بې بنگلې به جوړې دا هغه پاره بې لولو پروګرامونه وکړي دا غیره پاره وي خو چې دا زیزونه دا له وجه زما په خپل والم لکونو روپۍ له کوم بل لښه زده بګینه کنه بیټرۍ زما والم چې کله ته بیا سم کوم اهم ماشين زما سم کوم بلې زما ورکم پکې له زما راوړم دا بیا وای او ما سره نشته باز خلکو یو جب کې پیسې نه ساتم جب پیسې خشین نه ساتل ها دا یو دي ته پاره ځکه نه ساتم چې بیا للګي دوه کسان روانو په بازار بازار مخه ته روانو نو هغه وته ولیکه مخه ما غره بازار روان دي وای پیسې وای وټه کلاکا ورکا وای بلم ورکا بازار ته روان دي پیسې بازار ته نږدې شو څنګه وای راځو کوشش کوم خو وټه ډیره کلاکا د کولاویګنا نو څه په وسی یو کولاو کلا بازار نیمه نه تیر شو ولیکه ولیکه بلم یار بلې کولاو نو بازار تیر شو مخه وای وای بازار تیر شو نو څه وکم دادا سي غوټي خلکو لپاره ور کړی په بازار غوټي کله کې اور کوي ها دغه نته میدان ته وځه چې الله بسنګ تاسو را امداد کوي بېمان خپل هم ناسي بچیم ناستي کور کې ها اغزنانه ماشومان هم ناستي تاسو له خوشو خوش قسمت دا او معلوم لګي سورته فاتحه کې تاسو ویلو کنه اغه کسان یتلونا کتاب الله وَاقَامُوا الصَّلَاةَ دُعَا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کتابم زده کئی عبادتم کئی بدنی او خرچم کئی عبادت مالی نو دا بچر محروم نشی زمان دا اجرنا دے مال لگئی نو شیطان مو جمع ہوئی او چگا والا وچا سوک روان دے کاکا سیب لگا رے تیار دے زمان نو پکیولی او چاندہ والا بغیر دا وانه به چاند اور کولا او کو د قران د بارا ولا چاند یوازه شنه سو بیا پیسہ نه وا الا ان دعوتکم مگر ما یو چغواله وا تاسو ته فاستجبتم لی تاسو قبول والے کړو زما د چغیم تابع لبیک ولا تلومون ملامت کوی ما ولومو انفسکم ملامت کوي خپل زانونا ما انا بمصرخکم نمز فریاد رس خلاص انکه استاسو وما انتم بمصرخی او نتازو ما فریاد رسانی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبلو بشکز بزارو بزار ایم انکار کم داغ مدرگارانو چه شرکان کری تاسو ما سر من قبلو پخوا ان الظالمین لهم عذاب علیم بشک ظالمان چې دي دل را عذاب دي درناک او زیر و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات دنه بکشیا کسان چې مان رولې په مسلې د توحید له دعوت الحق مسله و بیانو ما د دې رب کو ما د شرکیاتو اسباد توحید بکوم په دې به ایمان لرم وعملوا الصالحات او عمل نب او عمل نکینیک دنه بکری شکم خواه جنتونو تا تجری چه بئیگی و من تحت حل انا لانده دونو داغین ولی خالدین فیها همیشه بئی پایی که بی ازن ربهم پا حکم دخپل رب تحییتهم فیها سلام پیشکشت دی بئی پا دی جنتونو که سلام پا یوبل باننی پا یوبل بسلامو نئی ادخلوها بسلام آمنین دنشید سلام زیتا پا امن بانده اللہ دا منگ دنکی اللہ دا منگ دا سلامون جا دنک دا دویم علمو او پا دی دویم علم کے حالت د مشرکینو پا خپل منز کی یو بوی تا گمرا کریں بل بیز تا گمرا کریں بل بیز خو گمرا خپلو منو تا تا ما سلام خود لیو مرم آخو یو چغوالی و چنوان دے فلانی زیر اللہ دې باندې خبرې وکړو واخر او دا الحمدلله رب در زمنګا اتنی بجې او ما سوتن اونی بجې زمنګ دا در شروع کی سو په سو بیا ټیم باندې یو په فلحال اونی بجې ان شاء الله دعا وکړه الله الله کم کسان زمنګ سره په دې هر کار د دین کې تعاون کوي شرکت کوي موږ چې کله د الله د دین لپاره आवाज پورته کړې ده د امداد مال د لپاره د جانی قرباني د لپاره د مالی قرباني د لپاره هر وخت کې د کوم خلکو موږ سره پای کې مرسته کړې ده یا الله داغي مالونو کې داغي جانونو کې داغي په اولاد کې خیر او برکت واچو او الله چې دا چا بچی نشته باج پای کې الله تعالی صالحان نیکمل بچی ورکا سګ بیماران دي سګ د جوړونو دي سګ د اکسیډنټونو بیماران دي سګ د بهر حال په هر بیماری باندې مبتلا دي الله تعالی صحت نو ورکا الله داسې کورونو دښمنان ختم کا داسې کورونو کې اتفاق او اتحاد زندګی پیدا کا الله دا غیا غربت په مالداری وسعت باندې بدل کا خسرت دینداری نه چې کله مال لاشه سړی به اکثر بيدینه کی الله موږ د بيدینه نه